Halló? Szia, hallod? Jelentkezett ezt az egy kaput a mítót? Igen. Jó, van azért, mert egy ember kereste, van még? Oda-haza. Ha jó, holnap hozzá. Jó, viszek akkor holnap, jó? Holnap? Jó, van, jó. Hozzá többet, ne csak egyet. Szegény ember elfelejtettem, mondta, hogy majd nálam akkor kezdjük, most ott nincs. Hát nem mondtad, és akkor még jött egy ember, Te elfelejtettem, mert kigondolta, hogy eladja, vagy elhozom. Hát én sem gondoltam, na mindegy. Akkor majd holnap viszek, jó? Jó, na, ezt akartam csak. Aha, jó, na, szia! Szia! Szia!